گل آدم به سرشتم دو به پیمان زدم Thank you. ملایک در میخانه زدن گل آدم به سرشتن دو به پی مان thank you. که بر خنده او گریت شد. آتشان نیست که بر خنده او گریت شد، آتشان است، آتشان است که در خرمن پروانه زده. جنگ هفتاد و دو ملت، جنگ هفتاد و دو ملت، همه را حافظ نکشید از رخ اندیشه. سخن شان زدن. Thank you.